یہ شمس و قمر یہ عرض و سما یہ شمس و قمر یہ عرض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شمس و قمر یہ عرض و سما یہ شمس و قمر یہ عرض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شام و سحر یہ بحر و فضا یہ شام و سحر یہ بحر و فضا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نظروں سے نہا نظروں میں آیا نظروں سے نہا نظروں میں آیا تو جا سے قری تو دل میں مقی تو جا سے قری تو دل میں مقی موجود ہے تو ہر سو ہر جا موجود ہے تو ہر سو ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ موجود ہے تو ہر سو ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معبود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو مسجود بھی تو مقصود بھی تو مقصود بھی تو موجود بھی تو مقصود بھی تو لیکن نہ پتا تیرا پایا لیکن نہ پتا تیرا پایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جبار بھی تو قہار بھی تو جبار بھی تو قہار بھی تو ستار بھی تو غفار بھی تو ستار بھی تو غفار بھی تو اور عفو کرم ہے کام تیرا اور عفو کرم ہے کام تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ از تحت زمین تا عرش بری از تحت زمین تا عرش بری ہر چیز ہے تیرے زیر نگی ہر چیز ہے تیرے زیر نگی حاکم بھی تو ہی تو ہی مولا حاکم بھی ہے تو تو ہی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس سمت بھی دیکھے تیرے ہی جس سمت بھی دیکھے تیرے ہی انوار دکھائی دیتے ہیں انوار دکھائی دیتے ہیں ہر رنگ میں رنگ تیرا پایا ہر رنگ میں رنگ تیرا پایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کوہ دمن کیا سر و سا سمن کیا کوہ دمن کیا سر و سمن سب تیری عبادت میں ہے مگن سب تیری عبادت میں ہے مگن پتھر بھی شجر بھی نغمہ سرا پتھر بھی شجر بھی نغمہ سرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیشکش رحمانی انٹرپرائزز کراچی فون نمبر 02170011182 باغوں کھیتوں کھلیانوں میں باغوں کھیتوں کھلیانوں میں کوہساروں میں میدانوں میں کوہساروں میں میدانوں میں دیکھا ہے جدر تجھ کو دیکھا دیکھا ہے جدھر تجھ کو دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے وجہ وہ سبب کرتا ہے عطا بے وجہ وہ سبب کرتا ہے عطا اور بن مانگے دیتا ہے سوا اور بن مانگے دیتا ہے سوا احسان و کرم میں تو یکتا احسان و کرم میں تو یکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر مشکل تو حل کرتا ہے ہر مشکل تو حل کرتا ہے ہر حاجت پوری کرتا ہے ہر حاجت پوری کرتا ہے بیماروں کو دیتا ہے شفا بیماروں کو دیتا ہے شفا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس دنیا میں اس دنیا میں اس دنیا میں اس دنیا میں قانون تیرا ہی نافذ ہے قانون تیرا ہی نافذ ہے فرمان تیرا منشا تیرا فرمان تیرا منشا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شمس و قمر یہ عرض و سما یہ شمس و قمر یہ عرض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شام و سحر یہ بحر و فضا یہ شام و سحر یہ بحر و فضا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ